إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات تي توفيق بربي عز وجل تي سونو درس توحيد بني أمل سوبا جوت تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. نيجي وون بوبليغي ci leral buntu bu am solo bobé nga xamanteni ni moy bëgg ta yalla tax ak bañ ta yalla tax mu melni gisoon nañ né ab julit mom xolam mbëggelam dafa wara jëm ci yalla jëm ci li neex yalla jëm ci ñu bëgg yalla kon lolu da ko wara sam mu ar ko protéger ko bu baax waye lolu gisoon nañ né tekkewul né warta def mbax warta def njek warta mandu warta jubal warta baña togn jeme ci ñeneen ñi lolu tekkiwul lolu mango au contraire alquran daf la diglé nga préserver sa xol en même temps mu digël la tam nga def mbax def njek jeme ci ñeneen ñi wo len ci yiw wo len ci pass pass bu baax wo len ci jikko yu rafet wolen ci yermande wolen ci jam wolen ci jubal wolen wote gu rafet en même temps gis nga ko kon ñaar yoy la julit bi di aligner waye warta jël benn bi bayyi benen bi warta tamit déraper warta eppal warta jalgati lolu julit bi nako xam bu baakha baakha baax sa xol bi lu neexul yalla préserver ko ci sam ko ci waaw waye nak wax nañ la ne tay jamono ji fexé nañ ba dundal fi reeyal fi mbir yo xamne yu ñak solo la à la base exemple jëlal football football ban jëriñ la am football ban jëriñ la am par exemple tay bo jëlon l'enseignement l'enseignement est ce que ken dina lam lamé ci ne njangalé amna ndëriñ wala amul ndëriñ ken duko lam lamé ken duko lam lamé mais football lan moy ndëriñam top ci ben bal ay ponkal magum jëm diko dakk di dakk bal bi ba wéx ko fenn dal di daw mango ba wéx ko fenn dal di daw gis nga ko lolé moy li nga xamanteni ni mom lañ tuddé football mango lan moy jeriñam waye tay fexé nañ ba doufal ko fexé nañ ba reeyal ko ci beutu nit ñi est ce que gis nga ci ñakoy def ñu fexé ba di len fay payor yo xamanteni mo upp fuuf payoru jangale kat yi ci fexé ba ñakoy def ñu len di fay di len entretenir ci anam go xamanteni mo gëna bax fuuf ñi yor suñu sécurité xol len armée bi xolene police xolene gendarmerie xolene ñooñu guddi yi ñi passé choono yi ñi sonn pour sécurité m rew xolene militaire bi dem guerre bakkanam xatti njabotam nara ñak xolene liñ leen di fay ñu jël 10e wala 100e wala 1000e diko fay ben way bo xamanteni ni day daqu bal da koy daq di daqante ak bal bi gis nga ko tek ko ci condition yu bax diko jox ay auto yu rafet diko jox ay prix diko defal ay ballon d'or ak ay souliers d'or ak yu ken xamul xolal niñ len reeyelele seen bir yoy nga jël médecin bi nga xamni lego leg day teud kërëm ñu ne ko urgence amna lo doon def bayiko mu dagg ay nelawam bayyi njabotam gannaaw ñew pour taxaw ka bobu xola liñ koy fay yakarna wax deug yalla suñ ne dañoo toll ci 21e siècle. Suñ ne dañoo toll ci civilisation fu sori, dañuy nax suñ bopp. Civilisation bu avancé boobu gëmuñu ko, parce que dëggaluñ ko. Suñ ko gëmoon, jàngalekat bi dina ci gis boppam. Médecin bi dina ci gis boppam. Ñi dox ci sunu walu sécurité dinañ ci gis sunu bopp. Baykat bi dina ci gis boppam. Mais xol leen fiñ toll, caaxankat yi rek ñoo ci gis seen bopp. Fubalkat yi, mbandkat yi, waykat yi, gis nga, ba léegi sax, maanaam wàllum góor jigéen wala lesbien léegi modd la. Soo bëggee maanaam amul àdduna, da ngay nekk ci loolu. Di def yooyu, di sol yére jigéen, gis nga, mango. Seet leen lii. Kon da ngay gis ni, toll nañ ci jamono boo xamante ni sàmm sa xol dafa gën a war, dafa gën a yees. Waaw, ndax boo deful ndànk, sa xol dina jeng ci cofeel jëm foo xam ni warul caa jeng. Te ëllëg yowmal qiyam di nga ko rendre compte sa kanamu borom. Loolu jar a bàyyi xel la. Loolu nag am pexe la boo xamante ni ay yàqkat ñoo ko teg. Loolu ñuy investir ci football bi di tabax ay stade, di tabax ay nangam. Pour lan? Pour nee nañ plaisiru nit ñi. Dañuy tax wala waykat beeg yooyu nee nañ dañuy jox nit ñi plaisir. Mais balaa ñoo lijjanti plaisir, mais lijjanti suñu wér gu yaram ba pare. Balaa ñoo lijjanti plaisir, mais nañ lijjanti suñu sécurité ba pare. Ñii dox ah pour ñun ñu mën a nelaw ci dal ci jàmm, mais ñooñu ah mais ñooñu ay millions lañ leen waroon fay par weer. Ñi yor lu lu jëm ci suñu wàllum paj, mais ñooñu ay millions lañ leen waroon fay par weer. Mais imaginez un médecin boo xam ni day jógee géejewaay di dugg ci tataay di lang di lang di lang ba ville war a xëy 8 heures. Imaginez kooku ban heure la war a jóg ah vous vous rendez compte. Gis nga kazalika aussi ki nga xamante ni mooy agent de sécurité bi kazalika enseignement bi gis nga mais millions yi duñ ko def foofu ña ngi koy def ca caaxaan ga ca woykat ga ca mbandkat fecckat ga gis nga moo tax jeune africain yu bari dañoo jàpp ni tey pour tekki ci jamono tey il faut se donner un spectacle da ngay def yëf yoo xamante ni ay bases la pour mën a tekki bu ko defee nga ne waa sama yaay lay dimbali ba pare mu mel ni ñun sunu yaay yi tey yaayu tey yi waxuma yaayu démb yi de mais yaayu tey yi ñu jar a waxal lañ. Ñi ngi bàyyi seen doom yu góor yi ñuy def yëfi góor jigéen ñi ngi bàyyi seen doom yu góor yi ñu yor ay comportement yoo xam ne yu doye di la di suufeel seen bopp si kanamu nit ñi nekk la risée sa donné en spectacle nit ñi di la ree nga bàyyi sa doom bu góor muy def loolu di def yoo xam ne yëfu nitoodiku la pour lan pour ay billet de banque yu mu lay indil pour ay billet de banque yu mu lay indil nga ne sama doom tekki na. Waaw gis nga sol na yére jigéen ba yóbbu ma ci màkka loolu mooy tekki sol na yére jigéen ba njëndal ma ci kër loolu mooy tekki gis nga société bi tey ni ngi koy wañaaree ni ngi koy bouleversé wallahu almusta'an wa ilayhi tuqlan wala hawla wala quwwata illa billah. Jamono tey jii laaj na bu baax a baax a baax xam nga nit ñi ñi ngi wax ay révolution yooyu mais la ma waxoon rek révolution bi ma gëm man mooy révolution xam-xam. Parce que xam-xam moo mën a defar pas-pas yi moo mën a defar jikko yi ma ngoog ci xam-xam ci lañ mën a tabaxee réew. Kon ñi wax ñi coow ñi mu jaral ñu dem toog ci naaj bi di dox ci tali bi di gàddu ay pancarte dañoo waroon a investir ci xam-xam dañoo waroon a investir ci éducation dañoo waroon a investir ci doxalin bu rafet ci loolu lañ war a investir ci loolu lañ war a sonne. Mbokk yi mu mel ni sunu bind yi weesu yépp ñi ngi woon ci buntu boobu yi nga xam ne day bàyyiloo xel julit bi point bu sensible la nag ndax des fois mu jaxasoo ci nit ñi maanaam na muy jaxasoo yemee mooy nit ki nan la war a mën a boolee bëgg yàlla kese bëgg islam bëgg ña ca nekk ak it nag en même temps mu war a dox jàmm mu war a jëflante jëflante bu rafet mu war a dox njekk mu war a maalu digganteem ak ñi nga xamante ni bokkul ak ñoom diina. Gis nga lii mooy yoon bi islam tracé soxol jox ko islam gépp bu ci xajal keneen ku ci bokkul bu ko ci xajal waaye nag loolu tekkiwul ne ma ngoog, loolu tekkiwul ne waroo dox dox bu rafet, waroo def njekk, waroo def mbaax jëme ci ñeneen ñi. Da ngaa war a dox ci loo xamanteni ni day indi jàmm yow jullit, da ngaa war a dox ci njekk, ci rafetal jëm ci ñeneen ñi, da ngaa war a dox ci maandute. Ma ngoog, en tant que jullit da ngaa war a dox ci maandute, da ngaa war a dox ci jubal, da ngaa war a dox ci jokku mbokk. Ma ngoog, ci ñi ngi woon ci tomb yooyee. Bu ko defee kon borom téere bi mu ne qawluhu taala ulaa'ika ay alladina yabtaciduuna an mahabati wa mawaddati man xaada allah wa rasula. Mu ne ñooñee ci aaya bi maanaam ñam ci jublu mooy ña nga xam ni dañuy wattandiku ci di bëgg wala di sopp ñi nga xam ni dañoo worok yàlla, wuuteeg yàlla, noonu yàlla, noonu yonantam. Mu ne qawluhu taala la borom bi tabaaraka wa taala wax ne kataba fi qulubihim aliman, ñooñee de sa boroom dafa daal di bind, dafa daal di saxal ci seen xol yi ak ngëm. Mu ne ay athbata allahu fi qulubihim wa rasaxa allahu fi qulubihim aliman, sunu borom dafa saxal dëgëral seen biir xol yi li nga xamante ni nii moom mooy ngëm aku ngëm la dëgëral seen biir xol yi. Kon gis nga ngëm gu dëgër, ngëm gu dëgër dafa tegu ci wattu gooy wattu ak toppatoo gooy toppatoo sa xol. Sa xol bi bu ko tijj mu mel ni paan bu amul kubéer, waaw lu naaw dugg ci déedéet. Waaw sa xol jagleel ko borom bi tabaraka wa taala ba ngoog, waaye tekkiwul ne doo jëflante ak ñeneen ni jëflante bu rafet. Waaw tekkiwul ne doo dox jàmm, tekkiwul ne doo dox mbaak mbaax, tekkiwul ne doo jokk mbokk déedéet. Waaw ñaari mbir la yoo xam ne yu jara yara bàyyi xel la, waaye xamal ni ngëm gu dëgër moom ma nga ca nga préserver sa xol. Bu ko defee kon mbokk yi dañuy daal di teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu tay siir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.